Mają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety meliski. Gdy stres bliski, weź meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowele ustaw PiS-u i KO dotyczące ochrony zwierząt skierowane do dalszych prac w Komisji Rolnictwa. Tak zdecydowali posłowie. Utrzymane wyrok uniewinniający dla osób obwinionych o próbę zakłócenia ubiegłorocznego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce. Sąd uznał, że działały pokojowo. Z Tarnowskich Gór do lotniska w Pyrzowicach pasażerowie dostaną się pociągiem w kwadrans, a z Częstochowy w niecałą godzinę. Za nieco ponad 2 lata ma być gotowa linia kolejowa do portu. Nowelizacja przepisów o ochronie zwierząt skierowana do dalszych prac. Po debacie na sali plenarnej projekt autorstwa Forum Młodych PiS trafił do Sejmowej Komisji Rolnictwa. Do tej samej komisji została odesłana też nowela dotycząca zwierząt przygotowana przez Koalicję Obywatelską. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, przysłuchiwałaś się debacie. Jak przebiegała dyskusja nad nowymi przepisami? No, debata burzliwa, no, ale do tego akurat posłowie nas już przyzwyczaili. No ale tym razem linia podziałów była nieoczywista. Zacznijmy od projektu PiS-u, który zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, a także ograniczenie uboju rytualnego oraz likwidację tzw. krótkich łańcuchów dla psów. Projekt popiera i prawica, ale też lewica. Pozytywnie wyraża się o nim również część posłów Koalicji Obywatelskiej. Wiceszef klubu PiS Marek Suski, opisując nowelizację, mówił, że miłość i szacunek do zwierząt to postawa chrześcijańska. Ci, którzy są panami tego świata, ludzie są panami tego świata, mają obowiązek dbać o tych, którzy są słabsi. Część posłów PiS pozytywnie ocenia z kolei projekt Koalicji Obywatelskiej, no a ten przewiduje zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Katarzyna Piekarska z koalicji mówiła, że zwierzęta w tych instytucjach to brutalny zwyczaj. Ponad 85% naszych obywateli jest za tym, aby zakazać udziału zwierząt w cyrkach. Sprzeciw wobec obu ustaw zgłosiły natomiast Konfederacja i PSL. Poseł tej drugiej partii Marek Sawicki przekonywał, że obie nowelizacje to atak na gospodarkę i na rolników. Jestem w pełni za tym, humanizujmy, ale jestem przeciwny animalizacji człowieczeństwa, ludzkości. A być może już jutro po pracach w Komisji Rolnictwa posłowie zagłosują nad nowelizacjami. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Przeciwko zmianom w ustawie o ochronie zwierząt protestowali przed południem w Warszawie przedstawiciele środowisk rolniczych. Na transparentach mieli m.in. hasło "Zostawcie nasze miejsca pracy". Do Sejmu poszła delegacja rolników, która zaapelowała o przerwanie obrad w Izbie Niższej i podjęcie rozmów z protestującymi. Działali pokojowo i mieli prawo manifestować swoje poglądy. Tak białostocki sąd ocenił zachowanie 6 osób obwinionych o próbę zakłócenia ubiegłorocznego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce. Sąd utrzymał wyrok uniewinniający. Jest prawomocny. Na ogłoszeniu wyroku była Marta Nazarko. Jak mówił sędzia Przemysław Wasilewski, obwinieni działali pokojowo, nie ukrywali tożsamości i doskonale wiedzieli, co robią. Nie byli przypadkowymi osobami, które z chęci swawoli, rozrywki czy dla żartu postanowiły zatrzymać legalne zgromadzenie. Znali tło historyczne tragicznych wydarzeń, postanowiły zaprotestować przeciwko określaniu Urego jako jednego z bohaterów. I choć doszło do utrudnień w ruchu, obywatele mają prawo do takiego działania. Europejski Trybunał Praw Człowieka jednokrotnie zwracał uwagę, że władze publiczne powinny w każdych okolicznościach wykazywać odpowiedni poziom tolerancji dla pokojowych zgromadzeń, niezależnie od tego, że ich odbywanie wiązać się może z pewnymi zaburzeniami porządku publicznego. Jestem pod wrażeniem uzasadnienia wyroku. Sędzia powołał się już nie tylko na przepisy prawa polskiego, konstytucję, ale również na traktaty międzynarodowe. Mówiła po wyroku jedna z obwinionych, a sąd pochwalił też działania policji w czasie hajnowskiego marszu. Pogodzili, wydawałoby się, sprzeczne ze sobą nie do pogodzenia interesy i prawa obywateli. Policjanci skierowali do sądu wnioski o ukaranie prawie 70 osób biorących udział w kontrmanifestacji. Procesy w pierwszej instancji trwają. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Potężne kłęby czarnego dymu unoszą się nad Sosnowcem. Płoną pojemniki z nieznaną substancją. Dym, który unosi się nad Sosnowcem i okolicami, to efekt pożaru przy ulicy Radocha. Palą się tam pojemniki z nieznaną substancją, prawdopodobnie z chemikaliami. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej oraz pluton chemiczny, powiedział starszy kapitan Tobiasz Klama z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Ta płynąca ciecz zagraża znajdującym się na tym terenie magazynom, w którym znajdują się podobno zbiorniki z paliwem i samochody ciężarowe. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Jednak zalecane

A no właśnie, 11 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo klubu folkowego na antenie radiowej Trójki. Wojciech Ossowski ponownie wita i przypominam, że nasza poczta internetowa to wojciech.ossowski/polskieradio.pl oraz można z nami pobyć na Facebooku na stronie Klub Folkowy. Taką mamy grupę wsparcia. A tutaj dyskusja. Przez chwilę myślałem, że to nowy utwór, a to tylko muzyka i dźwięk wątroby z Rekina. Też się na to złapałem, panie Piotrze, ale no właśnie, opowiadamy dzisiaj o różnych ciekawych historiach, przeważnie z Czarnego Lądu. W związku z tym nieporozumienia mogą być nie tylko werbalne, ale również dotyczące pewnych gestów. Na przykład, niech Państwo posłuchają taki cytat. Na te słowa wszystkie dziewczęta biły piersiami o ziemię na znak głębokiego respektu dla opowiadającego. Takie rzeczy tylko w Afryce, jak sądzę. A my do Afryki jeszcze powrócimy, wszelako na początek tej godziny Wertina raz jeszcze i o kobietach, tym razem z Finlandii, z małej wioseczki Tuteri. pan Paweł, pierwsza godzina była super. Co prawda mało pan mówił i było więcej muzyki, ale ja lubię, jak pan rozprawia i komentuje. No to proszę zaczynać drugą odsłonę audycji. Pisze Paweł z Radomska, ja mówię rozkaz. I pan Stefan znowu. I małżonce dzisiejszy zestaw się podoba. Nóżka chodzi, jak powiedziała, cytuję, ładne to. Pozdrawia pan Stefan z Mielca. Oczywiście. I zanim będziemy dalej rozprawiać, Finowie, no, dzisiaj chyba to już ostatni, ale od jakiegoś czasu w różnych audycjach pojawia się płyta Karoliny Cichy. Płyta wspaniała i godna poznania. Wszelako w tym samym czasie pojawiła się inna godna uwagi. Muszę powiedzieć, że formacja, w zasadzie trio, należy do moich ulubionych i w związku z tym chciałbym dzisiaj przekornie nie o Karolinie Cichej, a o Wowakin i płycie Wiązanka. A w zasadzie nie będę o niej mówił, tylko dam państwu posłuchać i jeżeli wszystko dobrze się zdarzy, być może w przyszłym tygodniu będę miał płyty do przytulenia z tą muzyką. Wowakin, Wiązanka. Tocz się wianeczku po stole, do mojej mamusi w ukłonie. Mamusia mówi, mój Boże, od żalu przejąć nie może. Mamusia mówi, mój Boże, od żalu przejąć nie może. Jeszcze dzisiaj być może powróci, a my opowiadamy o tym, że co prawda dżentelmeni nie kłócą się w sprawie faktów, ale no właśnie, tak samo jak z pieniędzmi. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, bo je po prostu mają. No. Jeśli zaś chodzi o naukowców, to ci kłócą się zawsze i można powiedzieć, że jeśli chodzi o nich, muszą się znaleźć w naszej opowieści. No właśnie, rzecz wydawałaby się oczywista. Taki fragment z książki państwu przytoczę, afrykański Exodus, pochodzenie człowieka współczesnego. Tak więc świat dojrzał do człowieka neandertalskiego, człowieka z doliny Neandra. Tymczasem od samego początku poglądy na temat jego natury były spolaryzowane. Czy był to prawdziwy, dawny mieszkaniec Europy, stanowiący klucz do naszej historii ewolucyjnej? A czy też był to dewiant, schorowany zacofaniec, nie mający nic wspólnego z naszą przeszłością? Ten drugi pogląd lansował słynny patolog niemiecki Rudolf Virchow, który wykazywał, że szczególne cechy szkieletu neandertalczyka to efekt krzywicy kości. Niemiecki anatom Meyer posunął się jeszcze dalej i utrzymywał, że wygięte kości nóg w szkielecie wskazują na jeźdźca, a uszkodzony łokieć jest śladem zranienia w bitwie. Byłby więc on zatem najprawdopodobniej kozackim kawalerzystą, który zapuścił się do Prus w pogoni za wycofującą się armią Napoleona. Został zraniony pałaszem i wczołgał się do jaskini, by dokonać żywota. Pominięto dla wygody los jego konia, pałasza i munduru, jak również i fakt, że został on najwyraźniej pochowany. Agonalny ból w ostatnich dniach życia wykrzywił mu twarz, co spowodowało utworzenie się olbrzymiego wału nadoczodołowego. O, wyjaśnienie to może się wydać nonsensowne, ale ukazuje atmosferę, w jakiej naukowcy przystąpili do boju o nadanie sensu tej wymarłej linii człowieka. O, naukowcy nie przestają zadziwiać. Była prośba o coś z Azji, w związku z tym spełniamy Jadka i jest to w sumie przypomnienie Albercika, który jest stałym gościem osobliwości muzycznych, nagrał nam nawet i piękną zapowiedź do nowej płyty, ale niestety umieścił ją w komunikatorze, w Messengerze i konia z rzędem temu, kto potrafi wydobyć ten plik stamtąd. W związku z tym chyba go umieścimy w naszej grupie Klub Folkowy na Facebooku, a tymczasem Jadka. And come here, you're Bercik. Stały gość nocnych programów w radiowej Trójce i przyznam się szczerze, troszkę mi go brakuje. Tymczasem jedna z podpowiedzi z klubu folkowego, z naszego trójkowego facebookowego profilu od słuchacza. Taka oto opowieść i wydaje mi się, że mogłaby podsumowywać dyskusję na temat owych dzisiejszych nieporozumień, ale wydaje mi się, że i muzycznie jest ładnie. Walczyk, akurat jeśli chodzi o walce, to nie jest hołubiony rytm w dzisiejszej kulturze. Na trzy, być może to również i nasza strata, bo cała nasza polska kultura ludowa opiera się na trójdziałowym metrze. No i może byśmy jakoś popracowali. Skandynawowie robią to za nas. Polska to narodowy taniec w Szwecji, Danii i no właśnie powraca również w formie metalowej do nas. Przypomnę tylko, że Polska znalazła się w Skandynawii razem z polskim zbożem. Eksportowaliśmy je do całej Europy wraz z naszą polską kulturą. Dzisiaj słuchając radia dowiedziałem się, bo co prawda mieszkam na wsi, ale to temat dość mi odległy. Dowiedziałem się, że jesteśmy jednym z największych producentów żywności. W związku z tym tak sobie myślę, że cały czas ten kanał kulturowy pracuje i moglibyśmy tak jak kiedyś połączyć nasze przysmaki i muzykę. Jadcha za nami, a teraz Chip Taylor i The New Ukrainians. To be or not to be, to free or not to free, to crawl or not to crawl, fuck all those perfect people, to sleep or not to sleep, to creep or not to creep. Some can't remember what others recall. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. No, I'm not talking about you. To stand or not to stand, to plan or not to plan, to stall or not to stall, fuck all those perfect people, to drink or not to drink, to think or not to think. Some choose to dismember your rise and your fall. And fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. Well, I'm not talking about you. To sing or not to sing, to to swing or not to swing. Hell, he fills up the silence like a chalk on the wall. Fuck all those perfect people. To pray or not to pray. To sway or not to sway. Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. I'm not talking about you. A, 25 minut pozostaje nam jeszcze na kolorową, folkową włóczęgę. W związku z tym powracamy szybko do Afryki i ostatni chyba dzisiaj taki przyczynek do nieporozumień, ale zawsze można w końcu jakoś dogadać. I tym akcentem chciałbym ten pobieżnie traktowany wątek zakończyć. Otóż sięgamy po książkę Niewinny antropolog Nigela Barley'ego o jego pobycie w plemieniu Dołajów. I nie tylko. I otóż czytamy. Dołajowie oczekują od kobiet zamężnych folgowania zdradzie, a uwodzenie cudzych żon traktują jak zabawny sport. Augustin jednakże spółkował z nią w chacie męża, co jest poważnym afrontem. Mąż wkrótce się o tym dowiedział i kierowany logiką odpowiedzialności grupowej uznał, że po rekompensatę powinien zwrócić się do mnie. Przedyskutowałem sprawę z naczelnikiem i z innymi oficjalnymi doradcami i grzecznie odmówiłem. Mąż pojawił się przed moją chatą ze swoimi braćmi. Już on złapie Augustina, kiedy ten przyjdzie do mnie z wizytą następnym razem. A co gorsza, obije jego motocykl kijami. Wydawało mi się w tej sytuacji zasadne ostrzec Augustina, by nie pokazywał się w wiosce przez jakiś czas. Żeby być w zgodzie ze swoją naturą, Augustin przyjechał następnego dnia, a nawet zaparkował motocykl przed chatą skrzywdzonego męża. Poważnie obawiałem się czynów gwałtownych lub narażenia na szwank swoich stosunków z Dołajami. I rzeczywiście, mąż przybył w towarzystwie swoich braci. Augustin postawił przywiezione z miasta piwo. Piliśmy wszyscy w milczeniu. Pojawiło się jeszcze parę piw i natychmiast, wiedziony swym nadzwyczajnym pijackim węchem, ukazał się Cumbildo. Mój asystent krążył niespokojnie w pełnej napięcia ciszy, którą Anglicy kojarzą zwykle z nietrzeźwym mieszkańcem Glasgow. Zaczął śpiewać cienko pozbawioną melodii piosenkę. A no właśnie ten Cumbildo to właśnie ten mąż, tak? Mąż wstał i poszedł sobie. Ach nie, zaczął śpiewać pozbawioną melodii piosenkę. Pozostali mężczyźni dołączyli się ochoczo. Mąż wstał i poszedł sobie. Rolą antropologa jest być upartym nudziarzem, który wypytuje o sens dowcipu. Zacząłem więc i ja wypytywać o to, czego byłem świadkiem. Słowa piosenki brzmiały: och, kto by kopulował z taką kwaśną rurą? Śpiewano ją, by wyśmiać kobiety. Udobruchany piwem małżonek doszedł chyba do wniosku, że męska solidarność ważniejsza jest od żoninej wierności. Nigdy więcej nie wspominano o sprawie. Taś Cumbildo i Augustin zostali najserdeczniejszymi przyjaciółmi i uczestniczyli razem w niejednej hulance. Takie rzeczy. U nas piosenki też nie wiadomo o czym. I oto pierwsza z nich było trio z Madagaskaru i nie tylko. A teraz Eduardo Santura i Aldesz Nundesz z Brazylii z Toumani Diabatem z Afryki. Você, você muda mais alguém. Alguém muda outro alguém, que muda você também. Você muda a cada momento. A música muda o tempo. Você é um instrumento. A música muda você pra melhor. Pra melhor, pra melhor. Lai, lai, lama, mama dara surulai. Nene saturue, dua umi ke makantagala. Ala dua dudu jabirima. O corpo e a dança ajuda a mudança. A música de um outro desfaz a sua distância. O mundo muda você, os outros te mudam muito. Você muda pra crescer. A música muda o mundo pra melhor. Pra melhor, pra melhor. Quando era filho, deu modo de ele tomar nível pra segurar levo. Quando era filho, a música muda o vento, o pé também muda o chão. Assim como o pensamento muda sua sensação, a música muda tudo e tudo muda você. Você é você porque muda, a música ajuda a ser bem melhor. Patifado ou algo assim, não tem algodão. Irmão, cair, caber, não oco do soco que dá.

No i w zasadzie już możemy kończyć. Ja idę do domu, bo właśnie gotuję mięso, a na znak głębokiego szacunku dla słuchaczy biję piersiami po drodze o ziemię. Mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu spotkamy się za tydzień. Coś ciekawego przygotuję, a teraz na zakończenie, skoro już tak ładnie grali, to pozostańmy w Czechach. Hradistan, czyli Jiří Pavlica i Vlasta Redl. Vraca jasa od Betléma do Vsetína. Nesl jsem se jak ta laňka, nesl jsem se jak ta laňka potrefená. A že bylo v tom Betlémě živo velice, voněl jsem jak Mariánek od slivovice. Vraca jasá dom, znavený a šťastný velmi, tož jsem se půl od radosti, od velké božské milosti praštil k zemi. Ležím přemítá, najednou je u mňa žena, a nevěří, že se vracám, a nevěří, že se vracám od Betléma. A že bylo v tom Betlémě živo velice, a že nás tam Josef nutil do slivovice. Nic na Betlém nevěří, a když dojdu na půtníčka, a když dojdu na půtníčka, hned ho zbiju. Tož bylo nás na štědrý den Betlém hotový, ještě dneska jí nedoslýchám na obě nohy. Ogłoszenie społeczne. A co to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno. Ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem fasów i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cześć, kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3.